Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. And I wanna tell you everything, the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. If the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. I saw that you moved on with someone new. In the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard, so hard. And I wanna tell you everything, the words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. And I know that it's wrong that I can't move on, but there's something about you. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Everything comes back to you. We begonnen deze late avond met een nummer van vorig jaar. Een recent werk van Niall Horan, waarbij ik hoop dat ik zijn naam op de juiste manier uitspreek. En ik vind het een prachtig werk. Het heet This Town. Een hele goede vrijdagavond. Het is vandaag 14 april 2017. En uiteraard tot 12 uur dus. Op middernacht, de late avond met Frans van der Drift. We zijn weer een uurtje samen en dat gaan we doen met mooie muziek zoals je dat van ons gewend bent. En uiteraard hebben we ook tussendoor wat onderwerpen, 3 om precies te zijn. Er wordt door het Cultureel Forum Schiedam een fotofestival georganiseerd. Evelien praat zo dadelijk met de organisatoren. Voor de tweede keer wordt Like to Swim Rotterdam georganiseerd. Wanneer en meer hoor je straks. Kinderen in binnen- en buitenland zitten soms lange tijd in moeilijke persoonlijke situaties. Hoe fijn is het dan om hen daar even uit te kunnen halen en een vakantie te kunnen bieden waarin ze even weer ongedwongen kind kunnen zijn. Deze onderwerpen en mooie muziek hoor je vandaag in De Late Avond. Bye-bye. Dit is De Late Avond van Frans van der Drift. Richard Carpenter vandaag weer een keer in de show. In De Late Avond. Het zijn graag geziene gasten. En zij zong They Long To Be Close To You. En daarvoor hoorde je The Lady of Soul, Rita Franklin. Ze zong een groot singlesucces uit 1968. En dat heette Chain Of Fools. Het Cultureel Forum Schiedam organiseert onder de titel Schiedams Water een fotofestival waarbij de sterke band tussen Schiedam en de drankindustrie centraal staat. De jeneverindustrie was gezichtsbepalend voor Schiedam en is dat nog steeds. De wereldwijde export van honderden miljoenen liters jenever, whisky en gin in de 18e en 19e eeuw maakte de stad Schiedam rijk. Monumentale herenhuizen, pakhuizen, distilleerderijen en de hoogste molens ter wereld verrezen langs de grachten. De eeuwenoude historische binnenstad onder de rook van Rotterdam telt honderden monumenten. Je hoort een bijdrage van Evelien Lampfen. Waar denkt u aan bij Schiedams Water? Nou, ik denk wel aan iets, maar ik ga het voor de zekerheid vragen aan Maarten Mulder en aan Annemarie Soer. Want zij zijn hier bij ons in de Vlaardingse studio. Maar we gaan het hebben over Schiedams Water. Welkom allebei. Jullie zijn van het Cultureel Forum Schiedam. Helemaal goed. Kunnen jullie kort uitleggen wat dat is? Ja, nou, dat is een stichting die al jaren bestaat en het doel heeft culturele activiteiten in Schiedam te organiseren om zeg maar, het culturele leven in Schiedam te promoten. Is dat nodig? Wij vinden dat het nodig is. Niet dat er weinig gebeurt. Ik vind dat er de laatste tijd heel veel gebeurt. Maar het kan eigenlijk niet veel genoeg zijn. En daarom gaan we nu iets doen met Schiedams Water. Absoluut. Dat is een fotofestival, een fotomanifestatie. Met jong aanstormend talent van de verschillende academies. En gerenommeerde fotograaf als Wijnander de Roo, afkomstig uit New York. En een fotoredacteur, ooit gewerkt bij het Vrije Volk. Lang geleden, die heeft de historische beelden van Schiedam geanalyseerd en daar een enorme mooie collectie van samengesteld. Want waar denken we aan, als we denken aan Schiedams Water, dan denk je toch aan foto's van al die branderijen, klopt dat? Drankindustrie. Gewoon jenever en drank. Gin. Maar het blijkt ook whisky te zijn, cognac in het verleden. Dus jenever staat voor eigenlijk de drankindustrie van toen en nu. En nu zie je de gin opkomen, dus dat hebben we allemaal met elkaar verweven. En die jonge makers konden natuurlijk helemaal niet zoveel zien van die drankindustrie als wat natuurlijk wel zichtbaar was op die oude foto's. Wat was eigenlijk de opdracht die jullie ze meegaven? Nou, het is wel leuk dat je dat zegt, want eigenlijk kun je nog heel veel zien. Het is heel interessant als je namelijk de foto's ziet van die jonge fotografen en dat vergelijk je met die oude historische foto's. Op een bepaalde manier is er niet zoveel veranderd. Het zijn nog vaak zelf de oude huizen waar ze in zitten. De manier waarop gestookt wordt, die ketels, dat lijkt allemaal op elkaar. En er is een leuke parallel met het verleden en het heden. En natuurlijk wordt het allemaal wat industriëler tegenwoordig. Maar het is verrassend eigenlijk hoe de nieuwe foto's lijken op de oude foto's. En dat hadden jullie van tevoren misschien ook helemaal niet kunnen denken. Nee. Nou, wat grappig is, we hebben de ambachtelijke industrie die nog steeds bestaat. En die lijkt dus heel erg op wat 100 jaar geleden gebeurde. En je hebt de grootschalige industriële jeneverproductie. En dat is van een hele andere power. Dus die twee die lijnen, die zijn heel goed fotografisch vastgelegd. Echt tot in detail. En dat is heel leuk om die verschillende dynamieken ook te zien. En ja, ze kregen, ze kregen echt een vrije opdracht van om als het ware te verbeelden, om een verhaal te vertellen met foto's over de relaties tussen de stad Schiedam en de drankindustrie. En dat hebben ze allemaal op een eigen manier ingevuld. Spannend klinkt dat. Ja, is het ook. En als mensen komen, dan zullen ze ook zien hoe verschillend erg die tentoonstellingen zijn. En waren ze welkom, de jonge makers, bij de grote drankbedrijven? Overal hebben ze naar binnen gekomen en hebben ze in gang mogen gaan. Dus eigenlijk niet belemmerd. Nee, dat is echt heel bijzonder. En dan nu gaan we binnenkort zien wat ze dan toch uiteindelijk voor foto's daarvan gemaakt hebben. Ja. Waar is dat allemaal zichtbaar? Nou, we starten de 16e, 16 april. Vanaf 16 april? 16 april en het loopt tot en met 4 mei. 14. Wat zeg ik? 14 mei, sorry. 14 mei, en, goed dat Annemarie je corrigeert. Goed dat we samen zijn, ja. En het is te zien in het Stedelijk Museum, in het Geneve Museum, in het Monopoolgebouw en een fraai herenhuis op de Lange Haven nummer 131. We hebben ook nog een website, schiedamswater.com. Dus daar is alles te vinden. Nog één keertje? Schiedamswater.com. En kom allemaal, denk ik dan. Maarten Mulder en Annemarie Soer, zij waren hier namens het Cultureel Forum Schiedam. En we spraken over de fototentoonstelling Schiedams Water. Te zien halverwege april tot halverwege mei. Dankjewel voor jullie komst. Graag gedaan. Jullie bedankt. Changed my name for good luck, it just happened to be mine. Didn't ask for any reason or any of your time. I don't need your advertising, I don't seek for diamond eyes. I don't fit in your perfection, I don't fit into your life. But to you, my darling, for you I would truly sing. For you, my crazy babe, I would do just anything just to get close to you. The other night you made me dance, but now I act insane. I try to find a reason, and I try not to be strange. And I think that is funny, 'cause I'm nowhere near like you. You made of me a villain, oh, but maybe that's more true. And I'm searching for my pride again. as I'm hunting for your eyes again. But you're nowhere to be found tonight. Still I wait in every morning light. So until that day is mine, so is it me, the one who's out of sight? Am I running out of time? Do you want to see me present? Yet they got you through the night. Is your vision to be safe and told that everything's alright? When the whole goddamn world knows about the danger of this tide, well then I will come back for you. Yes, I will come back to you. Knowing you would walk away. Knowing you would walk away. So until that day is mine, and then you might not will remember me or act like you're surprised when everyone's surrounding you. But darling, that don't mind. Just turn around and look at me when you pass me in the aisle. I still hold a thousand doors for you just to talk to you so I could get close to you. And why won't you see me through? Knowing I would never leave. So until that day is mine, darling, I would wait for you. I would wait for you. I would wait for you. And why won't you see me through? I would wait for you, darling, I would wait for you, my love. Nederlands talent in de Tour van Frans. Je luisterde naar Michael Prince om precies te zijn, uit Streefkerk, dus kort hierbij, en Close to You. En daarvoor hadden we de Franstalige bijdrage in ons programma. Erik en Stone Chardin gingen terug in de tijd met La Ventura. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. Can get so Redelijk eigen tijdswerk van Michael Prince met Klooster You hoorde je deze prachtige gouden ouwe uit 1966. Beetje zielig, beetje verdrietig, Sandy Posey en ze zong over Single Girl. In de succesvolle eerste editie vorig jaar is Like to Swim Rotterdam op 25 juni terug met een tweede editie. Maarten van der Weijden heeft daarvoor onlangs de officiële opening voor de inschrijving van Like to Swim Rotterdam verzorgd. Vanaf nu kunnen dus zwem- en sportliefhebbers zich aanmelden voor dit unieke waterzwemevenement in Hartje Rotterdam. Stichting Vrienden van het Sophia is het goede doel van Like to Swim Rotterdam 2017. Herman de Bruin gaat in gesprek. Like to Swim Rotterdam, dat komt er weer aan en zelfs al voor de tweede keer. Degene die daar alles over weet is in de studio aangeschoven. Mariska Kavelaar, welkom. Dank je. Projectmanager Like to Swim Rotterdam, je hebt het heel erg druk. We hebben het inderdaad heel erg druk, ook met meerdere evenementen die we organiseren. Mm-hmm. En onder andere inderdaad Like to Swim op 25 juli. Wat is Like to Swim precies? Like to Swim is een uniek open water zwemevenement. Mm-hmm. Op een mooie plek in Rotterdam, onderaan de Erasmusbrug op de Kop van Zuid, in de Antropohaven. Dus gewoon in open water, in de rivier en in de haven? Ja, het is een jachthaven waar normaal gesproken allemaal bootjes liggen. Waar mm-hmm. mensen op wonen of die komen recreëren daar in de haven. En daar zwemmen wij op 25 juni. Ja, en is dat een lange afstand die je dan zwemt? We hebben verschillende afstanden. We hebben een kidswim, 250 meter. Mm-hmm. Een losse 250 meter. Een 500, een 1000, een 2000 en een 3000. Ja. Dus het is zowel interessant voor recreatieve zwemmers als voor wedstrijdzwemmers. En dan denk ik, ja, in open water, drukke rivier, drukke haven, veiligheidsmaatregelen? Ja, klopt. Daar houden we rekening mee. De haven is sowieso gesloten tijdens ons evenement. Dus er gaan geen boten in of uit de haven. Dat is heel handig. Ja, en de boten die er varen, die zijn alleen voor onze organisatie. Ja, om de mensen in de gaten te houden. Varen boten rond als het nodig is om iemand uit het water te vissen, mocht dat nodig zijn. Ja, we werken samen met een reddingsbrigade en onder andere met duikers en mensen die vanaf de kant de zwemmers in de gaten houden. Like to Swim, Rotterdam. En je hebt zelfs een ambassadeur. Een hele goeie, volgens mij. Ja, absoluut. We hebben Maarten van der Weijden als ambassadeur. Vorig jaar was hij ook bij ons evenement betrokken. En dit jaar heeft hij zich opnieuw aan ons weten te binden. Ja, ja. Jullie hebben dat voor elkaar kunnen krijgen. En hij vond het ook leuk om te doen. Ik wou net zeggen, hij vindt het zelf ook heel leuk om te doen. Tweede keer. Gaan er dingen anders dan de eerste keer? Ja, we hopen sowieso meer deelnemers aan het evenement te trekken. Mm-hmm. Onder andere door een 2 en een 3000 meter die we dit jaar gaan organiseren. Proberen we meer open water liefhebbers te trekken. Ja, we hebben vorig jaar vernomen dat de 1000 meter voor een echte zwemliefhebber niet zo'n hele grote afstand is. Dus een eitje. Ja. Dat doen ze even. Ja. En dat is geen uitdaging meer voor sommigen. Nee. Maar zet je dan een baan uit? Ja, we zetten in de haven een baan uit. Die is van 1000 meter. Dus als je de 2 of de 3000 meter gaat zwemmen, dan mag je 2 of 3 keer hetzelfde worden. Ja, ja, dan zijn we die baan. En hou je dan in de gaten of het allemaal lukt? Of zeg je, nou, dat moeten mensen zelf doen? Want ze moeten natuurlijk die afstand zwemmen. En voor die tijd gesponsord worden door familie, vrienden of wie dan ook. Sponsoren hoeft niet per se, kan in het inschrijfformulier. Mm-hmm. Daarin hebben wij een sponsormogelijkheid voor het goede doel van dit jaar. En mensen kunnen zelf een actie aanmaken. Ja, en wat is het goede doel dit jaar? Dit jaar hebben we gekozen voor een Rotterdams doel. Stichting Vrienden van het Sophia. En het Sophia is het kinderziekenhuis? Ja. Rotterdam. Het gaat specifiek naar het onderzoek voor meer lucht voor kinderen met afwijking aan de bovenste luchtwegen. Ja, ja, dat is een heel specifiek doel wat het Sophia heel goed kan doen. Maar daar hebben ze geld voor nodig. Ja. Ja. Hoeveel geld hebben jullie vorig jaar opgehaald? Dat is een goede vraag. Ja, geen idee? Volgens mij 3500 euro hebben we vorig jaar opgehaald. Kijk eens aan, dat is heel belangrijk. Ja. En nu ga je voor 5000, neem ik aan. Dat hopen we wel. Ja, ja, absoluut. We hopen dat er meer deelnemers zijn en dus ook meer geld wordt opgehaald voor Stichting Vrienden van het Sophia. Hoe kunnen mensen zich opgeven? De inschrijving is al gestart, begrijp ik? Ja, we zijn 21 maart geopend met de inschrijvingen. Ook met een unieke actie door Maarten van der Weijden 8 uur lang te laten zwemmen in het Oostelijk Zwembad. Oh, niet buiten? Nee, nog zwembad. Niet buiten. Nee. Dat is die wel van plan, maar die plannen liggen nog op de

moet een hele bijzondere vrouw zijn geweest, die Joanne. Ze werd bezongen door de zanger van Cool and the Gang. Prachtig plaatje. Leuk in de late avond. En daarvoor hoorde je een zelfgeschreven werk. Uiteraard. Leonard Cohen en Take This Waltz. Een nummer dat we tegenwoordig weer regelmatig op televisie horen, want het zit weer in een commercial. Niet in elk gezin loopt het op rolletjes en vaak zijn kinderen daarvan dan de dupe. Door hen zomers een paar weken uit die omstandigheden te halen, kunnen ze weer even ongedwongen kind zijn. Op die manier hoopt Europa Kinderhulp deze zomer weer zo'n 1200 kinderen uit binnen- en buitenland te kunnen helpen. Mariska de Vries stelt de vragen en zo komen wij erachter hoe het een en ander in zijn werk gaat. Even alle sores opzij deze zomer met Europa Kinderhulp. En ik ga daarover praten met Peter Hensen. Hij is ervaren medewerker, gastouder en woordvoerder van Europa Kinderhulp. Welkom meneer Hensen. Dank u wel. Europa Kinderhulp, wat doet deze organisatie? Europa Kinderhulp is een organisatie die probeert kinderen uit achterstandsgezinnen een vakantie aan te bieden in Nederland bij gastouders. Vakantieouders noemen wij dat. We bestaan ongeveer 55 jaar. En we hebben ongeveer zo'n 1400-1500 kinderen per jaar die wij een vakantie kunnen aanbieden. Waarom bent u zelf betrokken geraakt bij Europa Kinderhulp? Ik had een aantal malen een advertentie gezien in de krant, in de streekbladen. En dan denk je er eens over en dan vergeet je het weer. En na 2-3 jaar zo'n beetje dachten we, nou, we moeten het toch maar eens doen. Toen heb ik contact opgenomen. Het zijn de mensen langs geweest. Die hebben gepraat over Europa Kinderhulp, wat het inhoudt. En toen zijn we ermee begonnen. En na een jaar of twee werd mij de vraag gesteld, joh, wil je geen medewerker worden? Ja, zo rol je er dan in. Hè? Zo rol je erin en ja, dan kom je er niet meer onderuit. Maar het grijpt je, want je komt natuurlijk met heel veel verschillende soorten kinderen in contact. Uit welke landen komen de kinderen? De kinderen komen in principe uit Frankrijk. Hebben we twee reizen. Uit Duitsland hebben we twee reizen. Uit Nederland. En in andere provincies ook nog uit Oostenrijk. Uit welke situaties komen deze kinderen? Waarom hebben zij een vakantie nodig? Ja, dan moet je echt denken aan financiële problemen. Eén oude gezinnen. Bijvoorbeeld in Duitsland hebben de kinderen langere zomervakanties als in Nederland. De moeder die moet gewoon werken. Die heeft misschien 2 of 3 weken vakantie. En daarna gaan de kinderen naar oma. Met een sleuteltje om de nek moet de oudste maar voor de jongeren zorgen. Dat soort situaties. En natuurlijk af en toe ook wel drank- en drugsmisbruik. Waardoor er heel weinig geld is in het gezin. Maar over het algemeen gaat het om gebroken gezinnen. En soms hebben we ook kinderen uit kinderthuizen. Ja, en welke leeftijdscategorie zijn de kinderen die komen? De kinderen die komen zijn van 5 tot 12 jaar. En als wij op bezoek komen en kunnen de mensen kiezen, zeg maar, dan hebben we de leeftijdscategorie van 5 tot 9 en van 9 tot 12, jongen of meisje. Er is altijd een voorkeur natuurlijk, want ja, als we een bus vol meisjes hebben, kunnen we weinig jongens plaatsen en andersom. Ja. Maar die keuze die hebben ze wel. En als de kinderen teruggevraagd worden in hetzelfde gezin, mogen ze komen tot het jaar dat ze 16 worden. Wat worden er voor eisen aan de gezinnen gesteld? Wordt er bijvoorbeeld een verklaring van goed gedrag gevraagd? Ja, de verklaring omtrent het gedrag, dat gaat tegenwoordig via internet. Die is gratis voor onze organisatie. Dus voor iedere volwassene in het gezin moet een verklaring omtrent het gedrag zijn. En wij vragen 2 referenten. En dat is altijd een zakelijke en een niet-zakelijke referent. Dus een zakelijke referent, dan zien wij een dominee, pastoor, arts, werkgever. En een niet-zakelijke referent, dat kan de buurvrouw zijn. Of en die verklaart dan gewoon dat jij geschikt bent om als gezin dat kind 2 weken, 2,5 weken op te vangen. Ja, die tekent daarvoor en die worden dan nagebeld. En als daar verder geen bijzonderheden uitkomen, dan is dat prima. Ja, en financieel, hoe gaat het financieel? Moet je zelf de uitjes betalen voor de kinderen? Ja, of? Ja. Zeg maar, wij zeggen altijd van het moment dat ze van de bus opgehaald worden tot het moment dat ze weer teruggebracht worden, zijn alle kosten voor de vakantiegezinnen. Ja, dus je kunt zo gek maken als je zelf wilt, ja, precies. Eigenlijk. Ja. Maar het is toch wel leuk als de groep kinderen zo'n beetje allemaal dezelfde dingen doen. Dat niet de ene constant alle dure dingen mag doen en de andere alleen maar thuis zit. Dat is natuurlijk ook lastig. Gebeurt dat wel. We horen dat wel eens in de bus. Want vooral als ze teruggaan. Kijk, als ze bij de bus staan en ze zien de vriendjes, vergeten ze vaak de vakantieouders nog gedag te zeggen. maar in de bus horen wij natuurlijk de verhalen. En dan is het ook vaak een beetje pochen van, ik ben in de Efteling geweest en ik ben in de dierentuin geweest. Ja, door ze tegen elkaar opgeboden. Wel eens een beetje sip kijken van, hè, daar ben ik niet geweest. Maar ja, dat is nou eenmaal niet te voorkomen. Dat is in, zeg maar gewoon in Nederland, de kinderen op vakantie gaan. De een gaat naar Amerika en de ander die gaat naar Volendam, om wat te noemen. En wat u net al zei, het gaat om de aandacht vooral. Hè? Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, als mensen nou interesse hebben, welke weken komen de kinderen altijd naar Nederland? Dat is verschillend. We hebben zeg maar iedere reis heeft hier een andere datum. Maar het is altijd in juli, augustus, zeg maar. In de zomervakantie. Ja, en op onze site europakinderhulp.nl kun je precies zien welke data, welke reizen zijn. Wilt u een kind wat het niet breed heeft thuis een heel groot plezier doen en een fijne vakantie bezorgen? Kijk dan even op de website van europakinderhulp.nl. Precies. Ik dank u heel hartelijk. Peter Jensen, ervaren medewerker, gastouder en woordvoerder van Europa Kinderhulp. Lenen. Op mijn stoelen mag je staan. Trek mijn laarzen aan je benen. Doe gerust mijn jas maar aan. Maar al ben je mijn vriendin, verder krijg je niet je zin. Wow, wow. Mijn geheimen hou ik bij me. Mijn geheimen zijn van mij. Misschien wel idioot, maar ik geef niet alles bloot. Ook al ben je te vertrouwen, mijn geheimen wil ik houden. Oost is oost en west is west, voor de rest is alles best. Spelen. Heel mijn huis is jouw domein. Als de pils je gaat vervelen, in de kelder ligt de wijn. Vraag me alles wat je lust. Laat alleen mijn ziel met rust. Oh, oh, oh. Mijn geheimen hou ik bij me. Mijn geheimen zijn van mij. Is misschien wel eigenwijs, maar ik geef niet alles prijs. Ook al zijn je lippen veilig, mijn geheimen zijn me heilig. Geen hoeren, ook geen hits, voor de rest is alles kits. Speciaal gedraaid voor de fans van Rob de Nijs in ons luistergebied. Ja, een nummer dat je niet zo vaak meer hoort. Mijn geheimen. En ik vond het een leuke. En misschien pakken we in de nabije toekomst nog wel vaker Rob de Nijs terug in de late avond. Ik ben toe aan het afscheidsbabbeltje. We gaan van elkaar afscheid nemen. De tijd zit er weer op. Ik vond het fijn dat je erbij was. Dat je het wilde meebeleven. De mooie muziek. En uiteraard de onderwerpen die vandaag weer aan de orde waren. Ik ga nog een mooi nummer draaien van Ed Sheeran. Wat is hij succesvol? Op dit ogenblik staat hij in de hitparade met 2 en misschien zelfs alweer met 3 nummers tegelijk. Wauw. Onlangs uitgebracht How Would You Feel. Bedankt nogmaals voor het luisteren. Maandag is Alfred er weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. En ik ben de volgende week vrijdag weer kort na 11. Graag tot dan. You are the one, girl, and you know that it's true. stronger every time that I'm alone with you. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than the river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. Kisses in the front door. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. You love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.